मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है सप्ताहवृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है प्रश्नावृत्ति के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद पढ़ रहे हैं और हमने उरियादि चुडाचश्च यहां तक हमने पढ़ा दिया है। अब उसके आगे जो है इसमें कोई किसी को शंका तो नहीं है? आप लोगों की शंका तो नहीं है? नहीं आचार्य जी। पाती जी आपको कोई शंका है? अच्छा अच्छा चलिए ठीक है सुनिएगा। आगे है अनुकरणम चानिति परम। देखिए दुख की बात यह है कि मेरे विद्यार्थी का जो है ना इंडिया में हमारा फोन जो है ना चार्ज नहीं है इसलिए अपने आप बंद हो गया। चलिए कोई बात नहीं, क्या करेंगे। तो अनुकरणम चानिति परम। अनुकरणम अकारांत नपुंसक लिंग अनुकरण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च जो है अव्यपद है और अनिति परम अकारांत नपुंसक लिंग अनिति पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अबास अनिति परम में पहले जो इति परम तो इति परो यस्मात् इति परो यस्मात् तत् इति परम। इति पर में है जिससे, जिससे पर में जिसके बाद में इति शब्द है उसको कहेंगे इति परम। और न इति परम अनिति परम पहले बहुव्रीहि है उसके बाद जो है नई तत्पुरुष है तो बहुव्रीहि गर्भ नई तत्पुरुष समास हो गया। ऊपर से गति स्तर से गति 1459 नंबर जो सूत्र है उससे जो है गति ही की अनुवृत्ति आ रही है और क्रिया योगी उपसर्ग प्रादेय उपसर्ग क्रिया योग से क्रिया योग की अनुवृत्ति आ रही है, और निपाता तो है ही निपात की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? अनिति परम अनुकरणम, मने अनिति परम अनुकरणम, मने अनुकरण वाचकम शब्द रूपम क्रिया योगी गति संजकम भवती, मने अनिति परम अनुकरण वाचकम, अनुकरण को कहने वाला जो शब्द है, अनुकरण वाची जो शब्द है, तो अनुकरण वाची जो शब्द है क्रिया के योग में गति संजक होता है और निपात संजक होता है। तो अनिति परम अनुकरण वाचकम शब्द रूपम क्रिया योगे गति संजकम निपात संजकम च भवति। तो हिंदी में अर्थ हुआ कि जिससे परे इति नहीं है, तो अनिति परक अनुकरण वाची शब्द की निपात संज्ञा होती है, गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में। जैसे खाट कृत्य खाट कृतम यत खाट करोति, ये तो खाट कृत्य, खाट कृत्य खाट ऐसा शब्द करके, खाट किसी ने कहा उस खाट का अनुकरण कर रहा है, खाट ऐसा शब्द करके खाट आत्मक अनुकरण करके खाट कृतम, खाट मैंने ऐसा शब्द किया, ऐसा शब्द का अनुकरण किया, खाट ऐसा शब्द किया किसी का अनुकरण कर रहा है। और यत खाट करोति जो या कि एक खाट ऐसा शब्द करता है, खाट आत्मक अनुकरण करता है। पहले किसी ने खाट ऐसा कहा था, दूसरे ने उसका अनुकरण करके खाट ऐसा कहा, तो उस अनुकरण वाची शब्द की इस सूत्र से क्या है, गति संज्ञा हो जाती है, निपात संज्ञा होती है, गति संज्ञा हो जाती है। और गति संज्ञा होने से, गति संज्ञा होने से पूर्व में जितने भी बताया वो सभी कार्य हो जाते हैं। जैसे खाट है, खाट है और क्री है, गति से होने से घाट क्रीक्त्वा या खाट क्रीक्त्वा खाट सु क्रीक्त्वा, और गति से गति संज्ञा होने से कुगति पद समास से सुपधात प्रातिपद कयो, और समास से नित्योक्त्वल्यप खाट कृत्य ऐसा बना, खाट कृत्य ऐसा बना। अब उसके पश्चात इसमें यदि आप स्वर यदि देखना चाहें, स्वर भी देख सकते हैं, वो तो है ही, परंतु स्वर भी देख सकते हैं कि खाट कृतम जो है यहां पर गति अनंतरा, अनंतरा गति, सॉरी खाट कृत्य में, खाट कृतम में कर दिया, खाट कृत्य जो है ये खाट जो है, खाट कृत्य में खाट पहले निपात से आद्यु दात था, तो क्री धातु से फिर क्त्वा प्रत्यय किए और धातु से अंतु दात है, और क्त्वा जो है क्त्वा के संपर्क समास से उत्पन्न लेप हुआ, तो पित होने से उदात्त से पित उदात्त हो गया, सतिशिष्ट स्वरो बलियान, तो ये क्री उदात्त हो गया, त्य का अनुदात्त है और खाट का खा भी अनुदात्त है। मुदात्त पदम एक वर्जम से। तो अनुदात है, अब इसके पश्चात उदात्त अनुदात उदात से उत्तर अनुदात स्वरित होता है, इसलिए त्यो में और जो है स्वरित हो गया। तो खा का ककार उत्तरवर्ती आकार ये अनुदात है, कृत्य का ककार उत्तरवर्ती ऋकार ये उदात्त है, और यकार उत्तरवर्ती आकार ये स्वरित है। और खाट कृतम में गति अनंतर जो कर दिया कांत उत्तर पद जो है, तो गति अनंतर से अनंतर गति जो है पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है, तो पूर्व पद प्रकृति निपात निपात आदि उदात, तो आदि उदात हो गया, खकार उत्तरवर्ती आकार उदात है। और फिर जो है आद्युदात हुआ, आद्युदात होने से फिर उदात्तम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके सब जो है अनुदात, और फिर जो है उदात्तम स्वरता और स्वरता संख्या अनुदाता नाम से एक श्रुति हो गई। अब जो है यत खाट करोती, यत खाट करोती, तो यहां पर भी जो है खाट करोती में खाट और क्री का जो है आपका समास उमास कर गेंगे, अपने जो कुगति प्रादे है खाट क्री है और उ है तिप है, खाट है क्री है उ है तिप है, उ की जो है प्रत्यय से आदि उदात है, तिप तो जो अनुदातो सुप्तो से अनुदात है, और इसके पश्चात फिर जो है अनुदातम पदम एक वर्जम, एक को छोड़ करके जो है सब अनुदात हो जाता है। अब जो है तो करोती में इस तरीके से है, माने यत खाट करोती, तो करोती में तो आपको स्वर आ ही गया, स्वर तो समझ ही गए कि तिप का ई जो है उदात है, अनुदात है, अनुदात सुप्तों से दुक्री मैंने तनादि के व्यव से ऊ जो है प्रत्यय से आदिदात है, आदिदात से और आदिदात से ये हुआ। अब उसके पश्चात तो अब खाट करोती तो यत खाट करोती, तो यहां पर कि अतिंग से उत्तर तिंग सर्वनिघात होता है, परंतु निपातर या दिहंत कुबी नेचे चिन्ह का जो है कुबी नेचे चिन्ह का चिन्हकत चित्तवत त्रयुक्तम ऐसे करके जो है कि यद जो है वो जो निषेध कर दिया उसको, और निषेध करने से वह जो मध्युदात प्रत्यय स्वर था वही रहा, और वही उनसे फिर और अनुदात सुप्त था ही, तो यहां पर जो है निपाता आद्युदात से निपाता आदिदाता से आदिदात प्राप्त था खाट को, क्योंकि निपात संजक है, परंतु गति से क्या बोलते हैं इससे इस सूत्र से जो है क्या कहते हैं कि ये अनुकरणम चानिति परम, इससे इसकी निपात संज्ञा भी है, और निपात निपात संज्ञा होने से ठीक है निपात संज्ञा है, तो यहां पर निपाता द्युदात्ता जो है इसको बाध करके सिंगी चौदातवती उदातवान सिंह के परे रहते उदातवान सिंह के परे रहते यहां पर जो है खाट को अनुदात हो गया है। सिंगी चौदातवती जो है उदातवान सिंह के परे जो है ये अनुदात करता है, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था ये 8 1 78 में आपने पढ़ाया था आपको कि सिंगे चुदातवती कि उदात्तवान जो है, उदात्तवान जो तिंग है, उस उदात्तवान तिंग के परे रहते उदात्तवान तिंग के परे रहते गति को अनुदात्त करता है। उदात्तवान तिंग के परे गति को अनुदात्त करता है, तो ये इसकी तो गति संज्ञा है ही। यहां पर गति संज्ञा है ही, तो यहां पर अनुदात्त हो गया, और अनुदात्त होने से फिर जो है तो खकार उत्तर खाट का जो खकार उत्तर जो आकार है अनुदात्त है, और फिर जो है कभी अनुदात्त है, कभी अनुदात्त है, दोनों हो गया अनुदात्त। खाट की गति खाट का अनुदात्त हुआ, और इधर इसमें तो करोती में जो है अनुदात्त पद में एक वर्जम से ककार उत्पत्ति अकार अनुदात्त है, और इसके बाद जो है ती का जो तीप्त अनुदात था उदात्त अनुदात से स्वरित से वह स्वरित हो गया। तो इस तरीके से यत करोति, यत खाट करोति, ये हो गया। समझ में आया जी? वसुधा जी जी आचार्य जी, अब आगे आगे है आदरा नादरयोः सरस्वती। आदरा नादरयोः सरस्वती, ये आदरा नादरयोः सरस्वती ये कहते हैं आदरा नादरयोः अकारांत पुमलिंग आदरा नादर शब्द सप्तमी विभक्ति द्विवचन, और सरस्वती सकारांत पुमलिंग सदसत शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो थोड़ा सा रुक जाइए, महात्मा जी मैं इंडिया में लगा ले रहा हूँ, थोड़ा ये भी खुला ये होगा तो उसको भी थोड़ा रिपीट कर देंगे। तो चलिए करते हैं। तो अब समास है आदरा नादरियो कि आदरा नादरियो आदरश्च अनादरश्च इति आदरा नादरौ, आदरश्च अनादरश्च इति आदरा नादरौ तयो आदरा नादरयो, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया, ये इतरेतर योग द्वंद समास हो गया। श्रवण नमस्ते, नमस्ते श्रवण जी, नहीं है क्या? उन लोग को बोलिए बैठने के लिए, जो मेरा मोबाइल जो है ना ये चार्ज समाप्त हो गया था, उस लोग को बैठना चाहिए, इधर उधर नहीं कर सकते। तो सब अच्छे हैं सर? सब जी जी सब ठीक है। तो आदरश्च अनादरश्च आदरा नादरौ तयोः आदरा नादरयो, इतने त्रियोग द्वंद हो गया। और सदस्वती जो है सतच असतच, सतच असतच, नपुंसक लिंग सत असत कर दीजिएगा, सत्च असत्च इति सदस्वती, ये इतरेतर योग द्वंद हो गया। सत्च असत्च ये नपुंसक लिंग कीजिएगा सदस्वती, तकारांत नपुंसक लिंग सदस्वत शब्द ये कारांत है ना जी, सदस्वती। हाँ जी हेलो, ये जो है मैं ये 1461 नंबर सूत्र पढ़ा दिया हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा यहाँ पर जो है, मैं आदरा नादरियों में पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले जो अनुकरणम चानिति परम जो है, ये इन्होंने कहा है कि भाई ये अनुकरणवाची जो शब्द है, जिसका अनुकरण, जैसे आपने कहा खाट, हमने भी कहा खाट, खाट ऐसा करके कुछ खाट कृत्य, मैं भी अनुकरण किया। आप कह रहे कि खाट कृतम, खाट तो मैंने कहा खाट कृतम, खाट उसने ऐसा, खाट ऐसा उसने किया, बोला ऐसे ही जो है खाट कृतम, ऐसे यत खाट करोति, जो खाट ऐसा शब्द करता है ऐसा। तो ये तो यहां पर अनुकरण बाकी जो शब्द है, जिसके बाद में इति नहीं होना चाहिए। यदि मान लीजिए खाट इति कृत्वा, ऐसा यदि कहते हैं खाट इति कृत्वा, निरष्ठीवत, खाट उसने खाट ऐसा शब्द करके थूक दिया, खाट इति कृत्वा निरष्ठीवत, तो यहां पर इति पर है इसलिए इसकी गति संज्ञा नहीं हुई, इसलिए कृत्वा, खाट इति कृत्वा निरष्ठीवत ऐसा हो गया। तो इति शब्द यदि बाद में नहीं परे होगा, अनुकरण वाची शब्द के आगे इति शब्द नहीं होगा, अनिति में जो समास है इति परो या समास पर इति परम, न इति परम अनिति परम, इति परे है जिससे, जिस शब्द से परे इति है, जैसे खाट इति, तो वो इति परम, न इति परम अनिति परम, इति परे नहीं है जिससे, तो खाट कृत्य, खाट कृतम, यत खाट करोति। तो यहां पर जो है खाट की गति संज्ञा हो गई, मन अनुकर्मा शब्द की गति संज्ञा हो गई, गति संज्ञा होने से पूर्वती गति, गति संज्ञा होने से जो है कुगति प्रादेय इत्यादि से समास हो जाए। जैसे पीछे आपने किया, मैंने पीछे जो उरी कृत्य उरी कृतम यद उरी करोति इत्यादि किए थे, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, इसमें कोई विशेष नहीं है, आप देख लीजिएगा। और अभी चल रहा है आदरा दादरियो सरस्वती, और इस पर हमने पदच्छेद विभक्ति कर दिया था कि आदरा दादरियो अकारांत पुलिंग आदरा नादर सप्तमी के द्विवचन है, और सरस्वती इकारांत, सरस्वती इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग हुआ, फिर इकारांत स्त्रीलिंग सरस्वती शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, इकारांत स्त्रीलिंग सरस्वती शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन, सतर असति, ये और समास जो है आदरस्त अनादरस्त आदरा नादरयो तयो आदरा नादरयो सप्तमी व्यक्ति द्विवचन है, और सरस्वती में सत च असति च ऐसा, सत च असति च इति सरस्वती सप्तमी द्विवचन, ये इतने तरह युग द्वंद समास हो गया। इसमें भी गति की अनुमृति आ रही है, क्रियायोग की अनुमृति आ रही है, निपाता की अनुमृति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया, आदरे अर्थे अनादरे अर्थे च, माने आदरा नर्थ आदरा नादरयो अर्थयो, आदरे अर्थे अनादरे अर्थे च यथासंख्यम सत असत, यथासंख्यम सत असत शब्दौ, सत असत शब्दौ गति संजको निपात संजको च भवतः। अच्छा, यहाँ पर सदस्वती जो है इसको ऐसा समझेगा इकार उच्चारणार्थ है, नहीं तो यहाँ पर इकार का कोई प्रयोजन ही नहीं है, यहाँ पर इकार का प्रयोजन यही है कि तकार का इत्यादि का लोप न हो जाए, या बस वैसे इकार उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए ऐसा ये करना है, क्योंकि तो यहाँ पर सदस्वती जो है सत च असत च इति सदस्वतौ ऐसा होना चाहिए, सत च असति च इकार उच्चारणार्थ है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। तो यहाँ पर पुमलिंग भी कर सकते, जब उच्चारणार्थ है तो स्त्रीलिंग करने की आवश्यकता नहीं है, सत असत है, तो इकारांत पुमलिंग सत असत शब्द प्रथमाविभक्ति द्विवचन है, उच्चारणार्थ है, जैसे हरि हरि द्विवचन होता है, ऐसा अर्थ क्या हो गया, आदरे अर्थे सत और अनादरे अर्थे असत, ऐसा आदर अर्थ में सत और अनादर अर्थ में असत, संख्या माने आदर अर्थे यथा संख्यम सत गति संजकम निपात संजकम च भवति, और अनादरे अर्थे असत गति संजकम निपात संजकम च भवति, ये असत अर्थ में, देखिए कट गया यार, असत अर्थ में क्रम से यथा संख्य बने अनादरे आदरे अनादरे च अर्थे यथा संख्यम सत असत शब्दौ कति संजको भवतः निपात संजको च भवतः, सत और असत अर्थ में आदर अनादर अर्थ में क्रम से मैंने आदर अर्थ में सत और अनादर अर्थ में असत, ये निपात गति संजक होते हैं और निपात संजक होते हैं। उदाहरण है वही सत्कृत्य सत्कृतम यत सत्करोति, असत्कृत्य असत्कृतम यत असत्करोति, पूर्ववत ही सब हो जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। सत्कृत्य मैंने सत्कार करके, सत्कृत्य मैंने सत्कार किया, यत सत्करोति मैंने यत सत्कृति जो सत्कार करता है, ऐसे असत्कृत्य मन असत्कार करके, असत्कृत मन असत्कार किया अनादर किया, और यत असत्कृति जो अनादर करता है, तो ये पूर्वत ही कार्य हो जाएगा। अगे भूषणेलम भूषणेलम भूषण अकारांत नपुंसकलिंग भूषण सप्तमी एक वचन है, अलम अकारांत नपुंसकलिंग अलम सत प्रथम एक वचन है, क्रिया योग की अनुमति आ रही है, गति की अनुमति आ रही है, निपात निपात अनुमति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, भूषणे अर्थे अलम शब्द, भूषणे अर्थे अलम शब्द क्रिया योगे गति संजक निपात संजक भवति, भूषण अर्थ में जो अलम शब्द है क्रिया योग में गति संजक और निपात संजक होता है, माने भूषण अर्थ में अलम जो निपात है, अलम जो शब्द है, इसकी निपात संज्ञा होती है और गति संज्ञा होती है क्रिया के योग में, जैसे अलंकृत्य क्री के साथ योग है, अलंकृत्य अलंकृतम यद अलंकरोति, पूर्वत ही सिद्धि हो जाएगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने अलंकृत्य मैंने अलंकार करके, अलंकृत करके, भूषित करके, अलंकृतम भूषित किया, और यद अलंकरोति वह भूषित करता है, जो कि वह भूषित करता है, ऐसा यद यद की अर्थ में है, देवदत्त या वह स अलंक वह अलंकृत की वह अलंकार अलंकृत करता है, भूषित करता है। तो यहां पर भूषण अर्थ में अलम है, वैसे अलम शब्द के चार अर्थ हैं, एक निषेध अर्थ है अलम, अलम बस अब नहीं लेना, बस अलम, निषेध अर्थ भी है अलम, मल्लो मल्लाया अलम, मल एक मल दूसरे मल के लिए समर्थ है, हाँ। तो सामर्थ्य अर्थ भी है अलम का, पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त अर्थ भी अलम का, भूषण अर्थ भी अलम का, माने निषेध सामर्थ्य पर्याप्त और भूषण, ये चार अर्थ है। तो यहां पर केवल भूषण अर्थ में अलम शब्द की गति संज्ञा होती है, अन्यत्र नहीं है। जैसे अलम भुक्त्वा ओदनम गतः, अलम मैंने जब बहुत अधिक खा करके मैंने अलम भुक्त्वा ओदनम, ओदनम अलम भुक्त्वा मैंने चावल को बहुत खाकर गया, पर्याप्त मात्रा में खाकर गया, तो यहां पर अलम जो है तो पर्याप्त अर्थ है, इसलिए इसके अलम की गति संज्ञा नहीं हुई अलम भुक्त्वा में। आगे है अंतर परिग्रहे, अंत अव्यय पद है या अंत अकारांत पुलिंग अंत शब्द प्रथम एक वचन है, अव्यय पद या अंत सीधे जो है अंतर शब्द है, अंतर का अंत या अकारांत पुलिंग अंतर शब्द प्रथमा एक वचन है या अव्यय पद ही मान लीजिए, वो ठीक है। अव्यय अच्छा है, अंत अव्यय है, अंतर शब्द है अव्यय, और अपरिग्रह ग्रह अकारांत पुलिंग अपरिग्रह सब्द एक वचन है समास। न परिग्रह अपरिग्रह तस्मिन अपरिग्रह समास, क्रिया योग की अनुवृत्ति आ रही है, गति की अनुवृत्ति आ रही है, निपातक अनुमति अर्थ को क्या हो गया, अपरिग्रह अर्थे अंत शब्द क्रिया योगे गति संजक निपात संजक भवति, माने अपरिग्रह अर्थ में क्रिया के योग में जो है अपरिग्रह अर्थ, अपरिग्रह अर्थे क्रिया योगे अंत शब्द गति संजक निपात संजक भवति। अपरिग्रह अर्थ में अंतर जो शब्द है, अंत माने अंतर जो शब्द है क्रिया के योग में, उसकी निपात संज्ञा भी होती है, गति संज्ञा भी होती है, निपात संज्ञा भी होती है। तो अंतर जैसे अंतर हत्य, अंतर हतम और यद अंतर हंती, तो हं धातु है अंतर हत्य, हं धातु अंतर हत्य, अंतर हत्या वही स्वर सिद्धि जो है इसके पीछे ही अंतर हंति, तो ये तो इसमें जो है अंतर हत्या और अंतर हतम में तो पूर्वत प्रकृति पूर्वत ही स्वर हुआ है स्वर सिद्धि, और यहां पर हंति में जो है धातु स्वर से तो आद्युदात हो गया, बस इतना ही है और फिर सब वैसा ही है। तो अंतर हत्या, अंतर शब्द है, उपद है, हं धातु है, कोल्यप हो गया, ये होने से अंतर परिग्रह से अपरिग्रह अर्थ में, परिग्रह अर्थ नहीं है अपरिग्रह, क्योंकि परिग्रह का अर्थ हुआ संग्रह करना, तो अंतर हत्या अपरिग्रह अर्थ में जो है मध्य में आघात करके, अंतर माने मध्य में, परिग्रह माने होता है स्वीकार करना और अपरिग्रह का मतलब होता है स्वीकार न करना, अंतर की जो है क्रिया के गति संज्ञा होती है, तो मध्य में मार कर ऐसा अंतरहतम मध्य में मारा, बीच में मारा, यद अंतर हंती कि वह मध्य में मारता है, कि वह मध्य में मारता है। अपरिग्रह यहां पर इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे अंतरहत्वा मूषका श्येनो गतः, तो अंतरहत्वा मूषका श्येनो गतः, जो चूहिया है उस चूहिया को शेन पक्षी जो है, बाज पक्षी जो है गतः उड़ा लिया, अंतरहत्वा मने पकड़ करके, अपने अंदर को में पकड़ करके, तो यहां पर अपरिग्रह नहीं है, यहां परिग्रह है, स्वीकार किया है। अंतरहत्वा मने शेन पक्षी जो है, बाज पक्षी जो है चूहिया को पकड़कर उड़ गया, शेनो गतः मूषिकाम अंतरहत्वा, तो अंतरहत्वा पकड़ करके, तो यहां पर अपने अंदर, अंतर माने मध्य, अपने अंदर यहां पर हन जो है, यहां पर ये स्वीकार करने अर्थ माने पकड़ करके, मारना अर्थ नहीं हुआ यहां पर, तो अपरिग्रह माने यहां पर परिग्रह है। तो ये हुआ, तो यहां पर कोई विशेष नहीं है, हं धातु से त्वा हुआ, लेप हुआ, और न का जो है न यहां पर तो यहाँ पर नौ जो है ना, नौ का लोप हो गया है और फिर जो है हुआ है। यहाँ पर मैं इसका अंतरहत्या जो है ना, हंधात्वक्ता को ले करके अंतरहत्या, स्वर सी तो पीछे पूर्व मैंने पूर्व की तरह ही होगा, उसमें कोई विशेष नहीं है, परंतु आपको इसका मैं सिद्धि जो है अंतरहत्या में न का कैसे क्या हुआ लोप, वो कल मैं आपको बताऊंगा यार, समझ गया? हाँ बोल। गम हन जन खनांग खन घसाम लोप अखंग तिरंगे, ये गम हन हन धातु के न का हाँ हो जाएगा उससे ठीक करे। गम हन जन खन घसाम लोप अखंग तिरंगे किंगते निंगी, मैंने कित गित के पर था जी, गम होना जा कितने नंबर है सूत्र, ये 6-4 है, छठा अध्याय चतुर्पाद का होना चाहिए। गम होना जन खन गाम लोप किंगते निंगी, ये कितने नंबर सूत्र है, वो तो 98 जी उपधाया लोपा 98 से होगा, 98 में होगा 98 या 99 98 ठीक है। हाँ वो तो नहीं, वो तो वो नहीं, वो नहीं, फिर इससे नहीं होगा, तो ये उपधा लोप करता है, गम हन जन खन घस इस अंक के उपधा का लोप होता है, इससे नहीं होगा। ओके तो नहीं, ये नहीं होगा, कल मैं आपको बताऊंगा जी। बोलिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत, इसका समाधान कल करेंगे। आप अब समय हो गया है अभी, क्योंकि जो है ना समय हो गया, कोई आ गया था, तो ये ठीक है, बहुत अच्छा आपने शंका किया, हम इसका समाधान कल करेंगे। अब मंत्र पाठ करते हैं, समय हो गया, मंत्र पाठ करें जी आचार्य जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते।